ตัวเราเองก็ต้องฉลาดสอนตัวเราเหมือนกันอะไรก็โอ้อะไรก็โอ้ยไปละเราจึงสร้างความเข้มแข็งกันได้เราอยู่ในโลกนะโลกนี้ไม่ได้โกด้วยกรรมยีหรือพระพรหมไว้ให้เราเดินไปทางเดียวมันมีขู่ขะบ้างแล้วก็ให้เข้มแข็งความขู่ขะคืออะไรในลาภประโยชน์ยังเติร์นเย็นทอสุขสุขทุกทุกมันเป็นจังหวัดของโลกถ้าเราไม่เข้มแข็งก็ถูกรถของโลกพ่อมนำย่ำนี้ได้ถ้าเราเข้มแข็งก็เหนือเหนือโลกได้เรื่องนี้ไม่มีใครช่วยเราได้ประสบการณ์มันต่างกันถ้าความโกรธพอเห็นหน้ากันก็พอช่วยกันได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันมองไม่เห็นกันเราก็ต้องรู้จักช่วยเดินถ้าไม่รู้จักช่วยอย่าจนอยู่คนเดียวอย่าทุกคนเดียวบอกกันด้วยถ้ามีปัญญากันนะก็บอกกันด้วยถ้ามีปัญญาคู่หนึ่งมาเล่าให้เราฟังสอนกันมาถามในห้องนอนผู้สามีก็มาปฏิบัติธรรมจนปัญญาห่วงลูกไปไหนไม่ได้จะนอนสามีก็นอนหลับเลยนอนด้วยกันกลับมาเล่าให้ฟังชอบพูดกันขึ้นมาบอกว่าพ่อนอนก็หลับเลยนะเนี่ยทำไมไม่ห่วงลูกห่วงเต้าเหรอมาปลุกสามีขึ้นมาสามีก็ตื่นขึ้นมานอนก็หลับเลยเนี่ยปัญญาพูดว่าคิดห่วงลูกห่วงเต้ากันนะเอาห่วงลูกของเจ้าก็นอนให้มันหลับสิไปคิดอะไรเขาอยู่กรุงเทพเขาอยู่เชียงใหม่เรานอนอยู่บ้านนี้ถ้าไปคิดเขารู้จักเราว่าเขารู้จักไหมว่าเราคิดถึงเขาเขาไม่รู้ดอกถ้าเราห่วงลูกเราลูกก็นอนให้มันหลับต้องไปคิดช่วยกันสิคิดคนเดียวไม่ได้ไม่ใช่ไม่คิดกันรักลูกไม่ใช่เรื่องความคิดรักษาตัวให้ดีเป็นคนดีนอนให้หลับกินให้ได้ฉันนอนมาหลับฉันนอนมาหลับจะทำไงล่ะบอกกันพลิกมือขั้วมือพลิกมือขั้วมือพลิกมือขั้วมือพลิกมือขั้วมืออยู่นี่นะแม่ฮะความคิดจะหาลูกก็กลับมาอยู่นี่มาเลยก็นอนสอนกรรมฐานเลยเอาไปมันก็หลับได้วันนี้ก็เห็นคุณค่าของการฝึกตนเลยแต่ก่อนความคิดลงโทษตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจแต่มันคิดมากก็นอนไม่หลับว่ามีเหมือนกันอย่าให้มีสำหรับเรานะในชีวิตนี้ถ้าความคิดเป็นทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดถ้าความคิดทำให้นอนไม่หลับไม่ได้เด็ดขาดแค่นี้เองนะมันเกิดจากความคิดของเรามันเกิดจากความหลงไม่มีใครที่ช่วยเราต้องเปลี่ยนนามเองเราจะบอกกันว่าฉันคิดฉันคิดถ้าอยู่คิดซะมันก็ไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีทำความรู้สึกไปทำความรู้สึกไปสอนตัวเองแม้แต่พระเจ้าต้องสอนคนไม่ได้ก็มีเยอะแยะไปถ้าเราไม่สอนตัวเราเอาสิ่งที่พระเจ้าสอนมาไว้ให้เราอย่างพระเจ้าว่ามีคุณพระเจ้าอย่างไรบ้างคุณของพระเจ้ามีอยู่สี่อย่างคือเมตตาที่คุณเราก็มีได้เหมือนกันเอามาไว้ในเราคิดส่วนใดพูดส่วนใดทำส่วนใดให้ประกอบด้วยเมตตาเราหนาเมตตาที่คนกล่าวหนาที่คนบริสุทธิ์ที่คนทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีปิดบังกำแพงปัญญาที่คนรู้จักแก้ความทุกข์ให้เป็นให้ทุกข์รู้จักแก้ความโกรธให้เป็นไม่โกรธด้วยจะแก้ความหลงที่เกิดกับเราให้เกิดความไม่หลงนี่เรียกว่าปัญญาที่คนไปทางนี้ไปทางนี้นี่ชื่อว่ามนุษย์สมบัติไม่ใช่ไปโง่ช่างเรื่องนี้ก็อย่าไปดื้อในเรื่องนี้ถ้าเราดื้อเรื่องนี้ก็เป็นบาปไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้มีเมตตาที่คนเราไม่แต่ความอิจฉาเบียดเบียนมันก็ดื้อไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเราสวดมนต์เนี่ยพุทโธเราสวดว่าพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นอะไรเป็นนายผู้มีอิสระเหนือข้าพเจ้าพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์เป็นเครื่องนะเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องมือเอามาใช้สำหรับทุกคนไม่ใช่ไปห้อนวอนขอถึงพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ให้มาช่วยอันนั้นไม่ได้ส